Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Navnene Trump og Xi har længe kastet rystelser gennem aktiemarkedet, men den rolle er i hvert fald for en kort stund givet videre til May og Macron. Vi følger i dag dønningerne af den aflyste Brexit-afstemning i det britiske parlament. Parlament hedder det ikke, det hedder parlament. Plus den franske præsidents tale til nationen i går i halen på, ja, borgerkrigslinjetilstanden i Paris de seneste dage. Vi får Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit, med på telefonen, og med Lille Kvarter på telefonen. Lidt senere der får vi også Tom Hårgaard fra London, der har stået, ja, han har slået store spekulative positioner op i markedet. God morgen og velkommen. God morgen. Til nu en runde på de finansielle markeder. Lars Svendsen og Philip Gunst her i studiet, inden vi hopper til de højere politiske navler og short-positioner sikkert også. I går rejste USA sig trukket af IT-aktierne, mens Europa jo i den grad fik, eller ikke den grad, vi fik nogle tæsk. Mm-hmm. Hvordan er linjerne her til morgen trukket op? Ja, men hvis man ser det meget simpelt, så er det vel, at vi kører lidt ligesom USA, ikke? Altså op med omkring 0,7% i Danmark. Nu er jeg lige endt i Norge i øjeblikket, men der ligger det 0 plus, men, men Tyskland er også der, så man siger, altså det ser ud lidt som om, at vi vil rette ind efter USA. 0,9 er vi op. Og faktisk er Europa jo kommet langt bagefter. Vi har jo, jeg sad her og kiggede, da jeg sad og kedede mig til morgen. Vi har i løbet af trist 3 måneder, der er Europa faldet næsten 14%. Ja. Det er altså meget, og der kan man sige, at Nasdaq har tabt 1000 point, og det giver 13, men Dow Jones er kun faldet med 6% eller sådan noget, ikke? Så altså, det er lidt Europa, en god gammel Europa, der har fået høvl. Men den snak har vi jo haft i de sidste par måneder, ja. Hvor vanvittigt er det, Lars Svendsen? Det er meget vanvittigt. Altså, når du køber en Mercedes-aktie, Daimler-aktie til kurs 47 euro, det er helt ufatteligt, at vi ligger og roder dernede, og en Deutsche Bank, han er nede i 8, 7 eller andet. Ja, 7,5, ikke? Mm. I øvrigt har der været genoptagende rygter om, at Mercedes koster 45,5. Jeg overvejer faktisk at sælge min frontfidus tankrederi. Frontline? Jeg har jo godt med tankrederier, så for at få lidt penge, så har jeg måske købt nogle Daimler. Men hvad hedder det? Jamen, det er et eksempel på, at det er helt... Nå, Svends, du har været det her game i en, hvad kan jeg sige, 40 år? En menneskealder. Ja, faktisk, jeg havde jubilæum for den dag. Det havde du. Det havde jeg, ja. Det glemte vi. Ja, ja. Nyhavn venter på os. To menneskealder. For nogen. 40 år? Ja, det... Rolig nu, Philip Gunst. Det er det vel ikke. Spørgsmålet er, Lars Svendsen, hvornår har du sidst oplevet sådan et vanvittigt scenarie? Ja, det er så et godt spørgsmål, fordi jeg ikke forberedt mig på spørgsmålet, men hvad hedder det, fordi det har jo nok været der nogle gange undervejs, men jeg vil sige, det som vi kører nu, det er jo en solo, synes jeg, hvis jeg skulle sådan sætte ord på det, så er det en solo-risikokrise, hvor man er bange for risiko. Man kan se ulve i skoven alle vejen, det kan man jo også hjemme, fordi vi har sluppet dem løs, ikke? Men det er ligesom det, at der er egentlig ikke noget at være bange for. Det er frygten for frygten, på en eller anden måde. Mm. Det er sådan et spøgelse, du fatter morganer, mand. En negativ art, som du... Det er det, du er op imod. Og det gør jo, når så kursen begynder at falde, og man short-seller alt det der, så bliver det jo sådan en selvforstærkende proces, og Philip og jeg har talt om det. Nu skal vi ikke sidde her og fortælle om, hvad vi sidder og taler om morgenen, men det er en dårlig måde at indlede en samtale på. Men det er jo især mindre selskaber, der er blevet mishandlet, ikke? Altså, Daimler er jo trods alt stor. Men det er jo de mindre selskaber, der virkelig har fået høvl, ikke? Mm. Og så hver gang der er noget et eller andet sted, der kommer en dårlig nyhed, så er det en massakre. Så skyder de med maskingevær. Men jeg synes også, jeg fornemmer, at frygten har grebet investorerne. Det er den psykologi, der er på spil i øjeblikket. Det, som jeg også plejer at sige, det er sådan lidt bipolar. Det ene dag er I glade, men så er det, nu rammer det os igen. Og jeg synes også, man kan se, det følger jo lidt, ja, undskyld film, det følger lidt pengestrømmene, de løber over. Det har vi også talt om, Lav, at det stikker jo af lidt afsted fra aktiemarkedet over i obligationsmarkedet, ja. PT, der som er den her sikkerhavn. Det er der ingen tvivl om. Det kan du se. Renterne falder i de mere stabile lande, også i USA faktisk. Så pengene følger med følelserne i øjeblikket? Ja, man må bare sige, at nu er der jo ikke så mange af os små mennesker, og jeg ikke taler og alt det der, som kan flytte obligationsmarkedet, men du kan jo se, at de store penge ser ud til at gå mod det, vi kalder for safe havens, altså det er, som jeg siger, indbilde sikre steder, men det er det, de gør. Der bliver altså pumpet penge fra aktier til obligationer, ja. Men det er jo så de store investorer, det er ikke noget, som pensionsselskaberne... De køber jo ikke en dansk statsobligation, siger, nu er der en stor dræn, det flytter ingen til. Men Philip har en idé, kan jeg sige. Jamen, der er jo, i mine øjne er der to ting. Først og fremmest, så er der risikoaspektet. Som du lidt siger, så er det ligesom om, at dem, der sidder rent faktisk og flytter pengene, de gør det meget hurtigt på en eller anden måde. Mm. Som den ene dag, der stiger vi 2%, næste dag falder vi 3%, og sådan har vi kørt længe efterhånden, som jeg også lidt sagde. Jeg ved ikke, om det kommer til at gøre nogle feminister derude sure, men aktiemarkedet efterhånden blevet så volatilt, at det lidt minder om en kvinde, der har problemer derhjemme. Og man kan sige, det er jo lidt det, der er problemet her. Det er jo, at der også samtidig er kommet det her aspekt ind, der hedder algoritmer. Og vi så den anden dag, jeg læste en artikel om, var det op mod 80% af de handler, der foregår på Wall Street, der efterhånden styrer algoritmer. Mm. Og det er jo også det, der gør, at frygten for, at lige pludselig en eller anden dag, der får vi det her flash crash, som efterhånden er et fænomen, som mange frygter. Og det er jo sådan lidt, det er jo ikke noget, vi har kunne forholde os til før. Og det er også derfor, at det aspekt, i hvert fald i de år, jeg har været på aktiemarkedet, det er så heller ikke særlig mange. Og det er måske også derfor, at Svendsen... Og du er født samtidig med algoritmerne, der kom i markedet. Præcis, og Svendsen har måske heller ikke lige på nethinden, hvornår det sidst har været et tilfælde, at vi har set den her form for volatilitet. Men det er jo måske også et udtryk for, at algoritmerne har overtaget, og vi lige pludselig står med en frygt for, at det ikke er det, der reelt set sker i markedet. Gunst, den snak har vi jo haft et stykke tid efterhånden. Der sidder stadigvæk mennesker på den anden side og trykker på knappen. Yeah. Det går bare lidt hurtigere, når vi har algoritmer til at rende den ud for os. Ja, det kan du godt sige, men det sørger også for, at der kommer nogle større udfald, og det kan vi jo se. Jeg trykker da bare lidt på maven, det er ikke fordi, jeg er helt uenig. Nej, det kan vi jo se. Altså, det er jo absurde tendenser, der er lige nu, at vi ser indeksene stige og falde med 2,5-3%, hvor vi har været vant til, at der har været en halv til en hel procent max. Altså. Mm. Men det handler jo også noget om strukturen, fordi hvis et marked bliver for spekulativt og for hissigt i sin adfærd, hvordan så endelig den kommer frem, eller altså om det er... Både computer, vi har stået på løs, og vi har hedge fund, som har en meget stor beløb, og vi har et banksystem, som sponsorer det. Det er jo, altså nu siger jeg ikke for, at nogen skal have bankerne, men det er jo basalt set via banksystemet, at alting fungerer på aktiemarkedet. Ikke? Mm. Det er dem, der leverer ammunitionen, kreditten, som derivat lines osv. Og hvis du holdt det nede, så ville man ikke have det her, fordi det er dem, der leverer det ammunitionslageret til det her. Men der har man jo givet stort set frit slag indtil det hele rammer om kulden en dag. Så bliver der jo, som vi skal være tom med i dag. Tom Hårgaard er med os senere, som jo er en levende algoritme. Ja, det er han jo. Og du siger, han kan sidde der hjemme i sit kontor og handle for 400-500 millioner. Det kan jeg ikke engang nå på et år. Mm. Hvis vi så tør vores... Og jeg har ikke alle ting inde på... Det der point med ham, det er simpelthen med ham, det er, han kan jo i princippet have en position, hvor han har alle brikkerne inde. Mm. Og så har han måske 400 millioner langt et eller andet, eller hvad jeg. Men det kan almindelige mennesker jo ikke. Så vil jeg sige, at hvis jeg kommer med 4 millioner, han kommer med 400, hvem tror du så, der vinder? Mm. Men indtil det her... er forbi, når han skal gå i nul. Men det er jo det her ryk fra at være investor, hvor du investerer dine penge i selskaber, og dermed også investerer dine penge i vores samfund, til at flytte over til at spekulere i aktiemarkedet for egen vindings skyld, kan vi jo sige, egentlig bare for at optimere. Det er jo den, der har tippet, Lars Svendsen, så det er i dag er spekulanter, der trækker markedet, det ser vi især, når vi taler valutamarkedet og oliemarkedet, men det er så også den, vi har på aktiemarkedet nu her. Men vi så siger, det er jo så new normal, that's the game. Det er sådan, det er, og vi tørrer vores øjne. Hvad gør vi så, Philip Gunst? Hvad vi gør, det er jo et godt spørgsmål. Det er jo det, vi kan se nu, det er, at vi løber rundt med som kyllinger uden hoved, og ikke rigtig ved, hvor vi skal positionere vores penge, fordi at vi prøver at finde de selskaber, som tjener penge, og som er dygtige til at vækste, og hvad ellers de gør. Men vi kan også se, at selvom selskaberne reelt set leverer nogle flotte regnskaber, så bliver de ikke belønnet for det, aktionærerne bliver ikke belønnet for det, og det bliver jo reelt set de største udfald på kurvene i de store aktier, er jo på de dage, hvor de fremlægger regnskab, fordi der stiger de eller falder de ganske kraftigt sammenlignet med den normale udsving på de kurser. Så i mine øjne, så er det jo lige pludselig blevet et spil, som Svendsen også sagde tidligere, så er det er jo et spil om risiko. Det er jo ikke længere et spil om at finde de rigtige aktier, eller et spil om at prøve at finde vinderne. Det er jo blevet et spil om, hvem det der... Det er I dare you. Ja, det er jo et spørgsmål om, hvor vi vil sætte vores risiko. Og lige nu, der ligner det en rigtig dum idé at sætte det i aktiemarkedet, fordi at der er ikke rigtig hoved og hale i det, men omvendt, så kan man også sige, måske vi er ved at være der, hvor at måske kommer noget rationale. Og så er vi tilbage til Keynes, ikke? at sige, in the long run, we are all dead. At man sidder og siger, på lang sigt, så vinder jo fornuften jo. Men problemet er bare, hvis vi når at dø inden. Og i og med, at markedet er blevet så volatilt, som det er nu, så er det lang sigt, det er altså ikke længere, hvad hedder det, det er efterhånden blevet 14 dage. Mm. Ikke? Altså, som han der sagde den gamle, det er altså mands minde, det er 14 dage. Ikke? Det var en gammel hofmarschal, der sagde det. Et autoriseret dansk... Jeg nikker bare. Hvad hedder det? Ja, ja. Men det er jo noget om, hvor hurtigt man glemmer, ikke? Men lige der, hvor jeg nu skal sige det meget kort, det er, markedet er så nervøst, at der er mange mennesker, der har forladt skuden, ikke? Ja. Kravlet sikkerhed og siger, vi venter. Eller gået kontant, men, ja. Ja, men det gør så også, at du har, dels har en voldsom likviditet på en bud på markedet, og når markedet så stiger, så er der mange, der farer ind, fordi de ved godt, at vi faktisk er kommet for langt ned. Så spørgsmålet bare, kan vi så, er det nu? Det var lidt det, der skete i USA i går, ikke? Altså, ja. Er det nu, det rejser sig? Det er jo det, jeg sidder og har prædiket i lang tid. Ja. Europa er voldsomt bagefter, og burde få et gevaldigt... Du prædiker det i 4-5 minutter. Ja, ja. En ordentlig tur opad, ikke? Og så er det jo så, at hver gang den så begynder at køre op, så snart der går 5% op, og alle er glade, nu er jubel, og så bare vum. Så kommer der en ny havlby, og så bliver vi smadret i bund, og så har vi tabt 5% i stedet for. Og så siger folk, nej, nej, og ja, nej, nu tør jeg slet ikke noget. Hvis vi skal blive dejligt konkrete i det her scenarie, ja. Vi nu har malet op de sidste 10 minutter, Phil Gunst og Lars Svendsen. Mm. I investerer selvfølgelig også for jeres egne midler privat, men her i Millionærklubben har I jo, du har 100.000, Phil Gunst, og du har 250.000, Lars Svendsen. Din portefølje, Phil Gunst, PT, hvordan har du stykket den sammen? Den ligner sig selv sammenlignet med sidste jeg var inde. Det er Patriot One, det er JD.com, og det er Aurora Cannabis. Så der er ikke ændret så meget på den bane. Og du tænker, nu er der jo kun en små 14 dage tilbage, til vi slår en streg i sandet. Er det dem, du kører over målstregen med? Ja, yeah, jeg skal ikke ud og finde noget gearet i hvert fald. Men ja, det er planen. Det er fint for mig, man kan sige. Det er de selskaber, som jeg har en tro på. Det vil være for kortsigtet. Selvom det er en konkurrence, skal man heller ikke gøre det til mere end det. Jeg kan huske, jeg var med i Saxo Bank-konkurrencen for nogle år siden, som de lavede, hvor jeg lå og handlede nogle mærkelige optioner lige pludselig, fordi at der var to dage tilbage af den der konkurrence. Det skal man lade være med. Det kommer der ikke noget godt ud af. Så jeg holder fast i... Det er jo den stemning, man godt kan blive grebet lidt af. Jamen, det skal man lade være med. Det kommer der ikke noget godt ud af. Okay. Det er ellers fint, at du prøver at trykke lidt på, at jeg skal ud i noget af det der. Men jeg tror også, der står et eller andet sted, den kontrakt, jeg er blevet givet, at jeg ikke må handle nogle af de der ting. Nej, det er jo ikke engang for sjov. Lars Svendsen, ja. Det vi har set de sidste års tid, der er jo rigtig, rigtig mange private, der er blevet grebet af aktiemarkedet. Mm. Og det er jo egentlig kun dejligt. Det er blevet nemmere at handle, og det er blevet mere tilgængeligt, og det viser også en interesse for, ja, egentlig vores samfund i sidste ende. Ja. Men dem, der nu så er hoppet ind i markedet, hvad er dit råd til dem? Jamen, altså, man skal jo hele tiden, også når du begynder, så skal man spørge sig selv, altså investerer du altså for at placere nogle penge, som du skal komme og hente igen om et eller andet tidspunkt ude i fremtiden, eller... Mm. Køber du i dag for i princippet at sælge sidst på dagen, eller i morgen, eller på mandag, fordi de er steget med 5% eller et eller andet, som jo så er meget på den på en uge, ikke? Mm. Altså, hvad for et spil, du leger? Hvad laver du? Og der kan man sige, hvis du køber for at investere, så er det jo ligesom den måde, jeg er opdraget til at tænke på, jamen, så tænker man jo fremad, og der er det jo, at der er en hel, Nobelpris, der er givet for, at man skal op på 4 år for at, ligesom til den sunde fornuft, slår igennem, fordi indtil da, så kan der være alle mulige... Så man har fundet sig selv? Nej, altså markedet kan lave så mange krumspring undervejs, før, hvis man sidder og siger, jamen jeg køber noget til 100, fordi det er mere, det skal koste den der berømte regel, 170, ikke? Altså man skal have et eller andet stort op. Men undervejs, så kan det være, at vi skal ned og vinde på kurs 50 eller 40. Og det er jo problemet, fordi markedet er så... altså det er jo usikkerheden, ikke? Som vi er op imod. Og der må man bare sidde og sige, at hele den der... tur rundt der. Den er altså hård for mange mennesker og klar, hvor du kan sidde og sige, jeg købte ikke, men hold kæft, jeg købte NKT for 185 nedad, og jeg kom jo op fra 300, ikke? Så nu var den begyndt at blive billig, ikke? Ja, og så blev den billigere, og nu er der røget et tal fra, ikke? Jeg har jo tit haft en diskussion med Tom Horngård, som vi får med lidt senere, hvad han egentlig gør. Nu er det jo ikke småmønterne, han ryger den forkerte vej. Nej. Og han går tur ved vandet, kaster sten i, han mediterer og læser sportsbøger og træner og coacher sig selv for at holde sig mentalt skarp. Hvad gør du, Svendsen? For at holde mig skarp? Ja. Jamen, jeg går jo rundt, det er derfor mennesker... Og holde dig samlet? Jamen, jeg prøver på at have en opfattelse af verden, økonomien op i mit hoved. Og derfor har økonomer så store hoveder, ikke? Og kan være lidt svære at trænge frem til. Men at, det er det, jeg prøver på. Og så er det jeg prøver på at køre fremad. Så når der sker en hel masse ting, og det hele flyver rundt som tosset i luften, så må vi jo... Jamen sige, hvornår skal vi lige hive nogle af de små sejl ned, for, så vi er lidt mere sikre på, at masterne ikke brækker? Eller skal vi blive bange? Og der sidder jeg og siger, jamen jeg er sådan set ikke bange. Jeg er så ligger vi underdrejet, til vi kan sejle frem igen, men vi skal jo ikke blive underdrejet med fuld. Alle sejl op, så bliver vi smadret. Men det er den måde, jeg gør det. Men hvis du spørger, hvad for nogle mentale øvelser jeg laver, er det du spørger om? Er det det, du spørger? Er det mentale psykologi? Ja, det prøver jeg, for det har jeg faktisk aldrig spurgt dig om. Nej. Udover at du drikker citronvand i ny og næ. Ja. Nej, men jeg prøver bare at leve som et... jeg prøver jo at være så normal, jeg kan. Og så... jeg læser jo meget om hvad der sker i verden. Men jeg bruger ikke flugt. Altså, det er meget, meget sjældent, at jeg bruger flugt. Altså, nogle mennesker læser jo for eksempel kriminalromaner. Det er en af mine aversioner, ikke? Altså, de sidder og mesker sig i blod og voldtægter og syge hjerner og alt muligt vanvid, som de sidder... Ordentlige mennesker, som stemmer på et borgerligt parti, sidder og... fråser sig i lort derhjemme på deres sofa. Eller en Bollywood-film på 4 timer. Hvad? Eller en Bollywood-film på 4 timer. Ja, det kunne du så. Ja, kan man få så lang en Bollywood-film? Det er derfor, de laver dem så langt. Det er, fordi inderne har brug for en pause i en hverdag. Men nu skal I høre. Jeg prøver ikke, og jeg prøver faktisk at være vågen af et uge hele tiden, og ikke være, hvad hedder det, så er jeg socialt med andre mennesker. Det er jo meget vigtigt, når man, altså, hvis man er meget, nu lever jeg jo ikke på aktiemarkedet som i en bank, så er det endnu vigtigere. Hvis du er i en bank, så er det endnu vigtigere, eller børsmægler, at omgås almindelige fornuftige mennesker. Fordi mange af dem, der er i det marked, de er ikke rigtig kloge. På den note, så skal vi være sociale med andre mennesker her med Juniorklubben, Lars Svendsen. Vi skal invitere Frederik Engholm indenfor chefstrateg i Nykredit. Vi fik lige åbnet markedet. Vi er plus i Europa denne morgen, men der er altså Theresa May og en aflyst Brexit. Afstemning i det britiske parlament, som sætter scenen i øjeblikket. Og så har vi altså også en tale fra den franske præsident Macron i går, som også har rusket lidt rundt i. Og så har vi selvfølgelig i baglandet stadigvæk Trump og Xi Jinping, der taler sammen. Frederik Engholm, velkommen til Millionærklubben. Tak skal du have. Frederik, vi lader starte i Storbritannien og ved Theresa May. En skilsmisse på, var det 585 sider? Det vil sige, at bare det alene kan vi konkludere, den er jo ikke trukket på internettet. Bare sådan natten over. Det var den, der skulle til afstemning i det britiske parlament i går. Den, eller i dag var det faktisk, skulle være. Men i går, der aflyste Theresa May den afstemning, for hun kunne se, at den kom ikke til at gå hjem. Hvor er knasterne henne for Theresa May i den her aftale, eller skal de her skilsmissepapirer? Jamen, det er den knast, der hele tiden har været, eller har været i rigtig lang tid. I hvert fald den største af dem handler stadig om det her irske grænsespørgsmål, og det faktum, at man ikke rigtig har kunne finde ud af en løsning, hvor man... På den ene side sikrede sig, at der ikke kom nogen rigtig hård grænse mellem Irland og Nordirland. På den anden side heller ikke ville acceptere, at Nordirland blev separeret fra resten af Storbritannien. Og så fandt man en løsning, hvor man sagde, at hvis ikke vi finder nogen løsning på det her spørgsmål i den overgangsorden, vi laver for de næste par år, så siger vi, at indtil vi finder en løsning, så bliver hele Storbritannien ved med at være en del af det samlede 12-union, og dermed ikke i stand til at forhandle egne selvstændige aftaler og underlagt en del regulering også på det handelsmæssige område. Så det har været problemet, at Storbritannien bliver fastholdt i en løsning, hvor der ikke er nogen selvstændig vej for dem ud. Altså, de kan ikke selv beslutte, nu gider vi ikke længere at være en del af det her. Det kræver faktisk, at man er enig med EU om en ny aftale. Og det er det, som den juridiske specialist udtalte for en uges tid siden, eller det blev offentliggjort, at han havde udtalt, at det var faktisk et problem. Og det var faktisk en ret snærende begrænsning for Storbritannien, at de ikke havde den selvbestemmelse. Og det var det, som May i første omgang ikke ville offentliggøre, men så blev tvunget til at offentliggøre. Og det har skabt endnu mere røre og gjort det vel endnu mere klart, at den her aftale, som hun har landet, kom ikke igennem parlamentet. Og det var den skrift, hun så på væggen klar over de sidste par dage, og så trak hun altså afstemningen for at undgå det her svine nederlag her til aften. Men Frederik Engholm, Donald Tusk fra Europa-Mænd, han var lynhurtigt ude og melde ud og sige, hør nu her, der blev ikke ændret et komma i de her 585 sider. Vi laver ikke nogen ny aftale, men vi vil gerne hjælpe Theresa May med at forklare, moderere og køre den her aftale igennem. Hvordan er scenariet den vej fremad? Jamen, det er uden tvivl meget svært. Altså, det, man kan gøre, det er, at man kan prøve, at man kan ændre nogle formuleringer, så det bliver opfattet lidt anderledes, men det virker som om, at hovedbestanddelen af aftalen nok ikke kan fortolkes på anden måde. Og nu har der jo netop også været en jurist ind og kigge på det, og hvis man ændrer formuleringerne, så kan det være, at en jurist kan fortolke det anderledes. Jeg tvivler på, at man får landet noget, der er helt anderledes på det her punkt. EU vil gerne hjælpe, men kan ikke strække sig ret langt i den her sammenhæng, så derfor så så bliver det svært at se, hvordan man skal få løst den her knast. Humlen kan være, og jeg tror, det som nogen i hvert fald allerede spekulerer i, at May måske satte på, det er, at tiden også går. At vi kommer tættere og tættere på et tidspunkt, hvor det efterhånden står endnu mere klart, at hvis ikke man vælger den løsning, der er, så er der ikke andre løsninger. Og man kan sige, at i første omgang, så er der en deadline, der hedder, at det britiske parlament går på juleferie den 20. december. Efter da, så kommer de tilbage den 7. januar. Derfra så har man så et par uger inden 21. januar, som er deadline for den her afstemning, den her meaningful vote, som man har lovet parlamentet. Og det vil altså sige, det er den dag, man senest skal have en eller anden form for aftale helt på plads, fordi det er altså den deadline, der er lagt for afstemningen. Og nogen spekulerer i, om May i virkeligheden trækker tiden, sådan at det bliver mere og mere oplagt, at der ikke er noget alternativ til hendes aftale. Jeg vil sige, ved siden af det her, så er der jo to andre udfald, der bliver mere sandsynlige. Den ene er, at man slet ikke kommer imod med en aftale, det vi kalder no deal. Det er rigtig mange bekymret for, og det er der faktisk heller ikke ret mange i parlamentet. Der er nogle hårde brexiteers, altså dem, der rigtig gerne vil have en brexit, der ønsker det, fordi det er den klareste separation fra EU. Man har ingen aftale fra den ene dag til den anden på nogle områder, så kan man ligesom starte på en frisk. Det vil nok give et hårdt slag til økonomien, men det er i hvert fald en klar skilsmisse, der trækker en streg i sandet. Den del er selvfølgelig blevet mere sandsynlig, men det er der stadig kun et lille mindretal, der i virkeligheden ønsker, langt de fleste vil gerne undgå det. Det er også det med i et eller andet omfang spekulerer i, at det er den her aftale eller noget langt værre. Så er der den anden løsning, som også er blevet mere sandsynlig, og det er en ny afstemning. Altså man på den ene eller anden måde kan sige, jamen vi kan ikke skabe flertal for nogen som helst løsning, som EU kan gå med til. Vi ønsker ikke no deal. Hvad er der så af alternativer? Jamen det er måske, at man kan træde helt ud af det her. Og der var det interessant, synes jeg, at se. Jeg læste bare tweetet fra den skotske regeringsleder Nicola Sturgeon var ude at sige i går, at i sådan et tweet til Jeremy Corbyn, som har tordnet mod May, men ikke har sendt hende noget mistillidsvotum, han var ude at sige, hvad med at Corbyn, hvad med at lave et no confidence vote og så stoppe den her Brexit proces, altså vælte May og så lave en stop Brexit processen og lave en ny afstemning, så folk selv kan tage stilling igen. Men Frederik Engholm, altså det britiske folk sagde jo nej, vi vil gerne ud af EU, og det gjorde de vi er trætte af politikerne i EU, men også på grund af den her immigrationssituation, der er i England. Altså briterne føler sig ikke længere at de har deres eget land. Så spørgsmålet er jo også, det er som om vi tager for givet, at hvis der kommer en ny afstemning, og så vil briterne med omfavne EU sige, ja, vi vil gerne tilbage. Men der er jo også det scenarie at sige, nej, vi vil sgu ikke tilbage. Vi vil ud. Ja, helt klart. Jeg tror, det er helt enig med dig i, og derfor så er det, og man kan sige, demokratisk er det også altid på kanten at spørge nogen igen om det samme så kort tid efter. Man kan sige, det som nogen bruger som argumentet, det vil være, at jamen, det som de blev lovet, de kunne få, hvis de gik ud. Nemlig ret mange af de perks eller de fordele, der er ved at være inde i systemet, men til gengæld en masse selvbestemmelse ved at træde ud af systemet. Det har vist sig, at det kan de ikke få. Det er EU ikke villig til at give dem i hvert fald. Og dermed også, at den kampagne, der blev kørt, den blev kørt på et ret misvisende grundlag. Det kunne godt være, at det ser ud til faktisk, at balancen er tippet lidt i en anden retning, men jeg er helt enig med dig. Det er jo ikke sådan, at meningsmålinger viser, at der lige pludselig er 75%, der gerne vil blive i EU, og 25%, der ikke vil. Det er stadigvæk på et knivsæk, og hvor knivsækket bare tippede lidt til forlad eller Brexit-siden tidligere, så er den nu på Remain, men det er stadigvæk nogle få procentpoint, der skiller de to fløje ad. Så jeg er enig med dig, det er ikke noget nemt spørgsmål, og humlen er jo bare lidt, at man står i virkeligheden med, jeg tror heller ikke, der er ret mange, der ønsker en ny afstemning i det britiske parlament, men man kan ikke blive enige om en aftale. Man ønsker ikke ingen aftale. Man ønsker heller ikke nogen ny afstemning. Der er ligesom et eller andet af de her udfald, man må vælge imellem, og lige nu er der ikke rigtig flertal for noget af det. Måske kunne afstemningen være det nemmeste for at undgå, og at der var nogen, der skulle tage lederskab. For det virker ikke, som om der er nye, der har lyst til at overtage stokken. Det er jo også derfor, at I ikke bliver væltet. Det er jo det, og jeg synes, der også lidt problem er, at nu var jeg i Barcelona for nylig til en stor konference, hvor der var rigtig mange fra Storbritannien med, og de siger, at altså, Brexit, ikke Brexit, nej. Det her det er jo simpelthen et England i forfald, når de ser på den børnehave, som deres politikere i øjeblikket eller har ført an, eller har leget i et stykke tid. Det her, det gør jo ondt helt ind i sjælen på det stolte England. Det er der ikke nogen tvivl om, men man må også bare sige, at oppositionsleder Jeremy Corbyn, han står jo også ret svagt. Det kan godt være, at han vinder lidt på, at May står endnu sværere, men i virkeligheden så er han jo også blevet set som en, der ikke har ville melde klar ud. På et tidspunkt appellerede han lidt til, at måske skulle man overveje Brexit og træde tilbage fra det og måske lave en ny afstemning. Han har flyttet med forskellige idéer, men ikke på noget tidspunkt udtrykt sig særlig klart, fordi hans parti er akkurat lige så splittet i nogen, der rigtig gerne vil have en Brexit, og nogen, der rigtig gerne vil undgå den situation, vi står i. Så, Så hele England, begge politiske partier, hele befolkningen er splittet meget midt igennem det her spørgsmål, og det gør, at det er meget svært at lande nogen som helst form for en ny aftale eller kompromis. Jeg tror bare, folk håber, at hvis man spurgte befolkningen igen, så kunne det være, at man fik den her svage flertal for Remain, og dermed man undgik alt det her politiske nyderfnader. For der er ingen, der har lyst til at tage roret lige nu. Alle ved, hvor hæstligt Mays job er. Og Frederik Engholm, det som vi i hvert fald ikke kan lide, når det handler om aktiemarked, det er jo fnidderfnader. Og der er også en masse virksomheder, der er fanget i det her, og ja, de danske fiskere, kan vi også nævne i det her rum. Det lyder som om, at det her fnidderfnader, det kan trække sig meget langt, måske også længere end den streg, der egentlig indtil videre er sat i sandet, som hedder marts. Ja, det er jo den anden mulighed. Det er, man må bare sige, at der er så utrolig mange scenarier i det her. Og du har ret, det kunne også være, at hvis man får væltet med, så er det endnu mere usandsynligt, man kan ligesom få skabt et nyt politisk lederskab, der kan få en lærer på plads. Så det kan være, at man skal have en forlængelse af forhandlingsperioden. Nu har vi mest snakket overgangsordning og alt muligt andet, hvor langt den skal være. Men det kan være, at man i virkeligheden bliver fuldt medlem af EU i lidt længere tid, fordi man slet ikke er klar til at finde ud af, hvordan man skal trække sig ud endnu per marts 19. Så ja, der er mange muligheder, der kan holde liv i den her usikkerhed omkring Brexit i et stykke tid nu. Jeg synes, noget af det, jeg hæfter mig ved på den økonomiske front, det er, at vi tror stadigvæk, at det er et ret grimt udfald, hvor britisk økonomi kan få et ret stort chok. Ikke så stort som, hvis man får en no-deal, ikke så stort som det, Nationalbanken tegnede op, hvor de så et kollaps, der overgik finanskrisen. Det ser vi slet ikke for os, og det er der heller ikke ret mange andre, der gør. Inden vi lukker Brexit og hopper til Macron, så har du lige et indskudselag. Nå, jeg vil bare sige, at det er jo et eksempel på, når du har så omfattende en offentlig regulering med love og regler og alt muligt, at så går der totalt ged i det, fordi altså det reelle, nu skal jeg fra mit elfenbindstårn, er jo, at det er jo ikke noget større problem. Englænderne vil sandsynligvis gerne have frihandel for varer med EU, ikke? Men det handler om personer, der løber ind, og de gider ikke at hoppe og danse efter, hvad de finder ud af nede i Bruxelles, hvor man har et fransk centralistisk byråkrati, som prøver på at køre det hele igennem. Det er det, folk er tosset over. Men det er ligesom om, at du roder det helt sammen i en stor pose, fordi, jeg mener, altså, hvor mange mennesker løber over grænsen op i Nordirland, det er sandsynligvis ret få. Og hvor mange varer går over, og det varerne skal stadigvæk flyde videre, det er der ikke noget problem, det har de jo ikke nogen imod. Så hvad hedder det? Det er jo reelt set de der ting, det handler om. Men det er ligesom om, du putter helt i en stor pose, og så bliver det hele til, at nej, det dur ikke. Altså, så må man jo prøve på at skille tingene ad, eller også må de gå tilbage til EU og sige, ved du hvad, vi er nødt til at blive, vi kan ikke melde os ud, vi kan ikke finde ud af at skille os, men til gengæld vil vi have, at EU skal diktere os på en helt anden måde, end de har gjort det hidtil. Og så går EU bare i total udo i 10 år, og det er det, vi danskerne vil jo også gerne have. Vi gider jo heller ikke have, at italienerne, at EU skal bestemme, om vi skal have en knald, der skal køre 50 km i timen eller 30. Det har vi jo for eksempel fået, det er jo et eksempel på, at det går i udo, fordi man rydder helt skidtet sammen i en stor pose, så siger man, kan få tage det? Nej, det kan jeg ikke. Frederik Engholm, et andet sted, der er i udo, det er i Frankrig. Vi havde Emmanuel Macron på talerstolen i går og tale til nationen, efter vi har haft borgerkrigslignende tilstanden i Paris de sidste par dage. Du må jo sådan lige opsummere, hvad han egentlig sagde, fordi for mig der virkede lidt som om, at vi havde en præsident, der tissede i sin bedste fløjspunkt, så for at holde varme et stykke tid, eller hvad er din vurdering? Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at Macron er i defensiven, og jeg faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg egentlig også, at det var tiltrængt. Man kan altid diskutere måden og de der løfter, han kom med. Jeg synes, at når vi kigger her bagefter, så er det måske også lidt svært at finde ud af helt, hvad det hele betyder. Men det, han gjorde, det var i hvert fald, at han sagde, at han måske også havde sin del af ansvaret for det, der er foregået. Så langt er jeg faktisk enig. Jeg har egentlig været rimelig positiv over for meget af hans agenda, men den baserede sig på to ting. Nemlig et ben, der havde, at man skulle lave nogle reformer, og et andet ben, der baserede sig på, at man skulle have noget social balance. Altså han har selv snakket flexicurity, for eksempel på arbejdsmarkedet. Det baserer sig jo på, at det er nemt for virksomhederne at komme af med folk, men også, at folk er ret godt beskyttet, hvis de bliver fyret. Og indtil videre har han kun fokuseret på den del, der gør det nemmere for virksomhederne at drive virksomhed. Ikke så meget på, hvordan man beskytter den almindelige, og måske i særdeleshed lidt svagere og udsatte franskmand. Mm. Og det er det, folk har reageret på. Det prøvede han så at komme i møde her og sagde, at det har han nok ikke været god nok til. Det giver jeg ham ret i, for det havde han faktisk mere eller mindre lovet at være. Og så kommer han med nogle forskellige ting. Han kommer med et løft i minimumslønningerne, som arbejdsgiverne ikke skal betale, men måske skal staten så gøre det. Hvor skal pengene komme fra, og hvordan og hvorledes skal det foregå? Det er ret uklart for mig. Noget skattefridragelse, fritagelse på overarbejde fra 19 og frem, at bonusser ved årsafslutningen kan blive skattefri, og han opfordrer til, at de bliver betalt. For mig kan det åbne nogle huller i skattesystemet, som jeg ikke ved, om man lige har tænkt fuldstændig igennem. Og så annullerer han nogle skattestigninger på de mindste pensioner. Den sidste del er lidt nemmere at forholde sig til helt klart, hvad betyder noget, som man umiddelbart kan klare. Men det er jo tydeligvis sådan nogle gaver til den del af befolkningen, der måske har været mest ramt af den her situation, nemlig den lavere del af indkomstfordelingen. Mm. Og det har med det samme givet noget. Venstrefløjen mener ikke, han gør nok, og højrefløjen mener, han giver efter. Han står noget svagere lige nu, men der er ikke nogen tvivl om, at hans fokus har været for ensidigt indtil videre, og jeg tror, det er ret afgørende for ham, at han finder en bedre balance fremadrettet for at lykkes med det projekt, han har. For ellers så accepterer folk ikke reformerne, hvis ikke at der er nogen balance i det, og det han oplever lige nu. Så det var så egentlig et plus til Emmanuel Macron efter talen i går? Jeg synes, det er et plus for hans overordnede indrømmelse. Jeg synes, det, der er svært at forstå, det er lige, hvordan de her konkrete udmeldinger, de virker sådan lidt som nogle specielle gaver, jeg ikke helt forstår, hvordan skal finansieres, og måske rejser flere spørgsmål på kort sigt end svar, men sådan er det nogle gange, når man på 13 minutter ikke skal komme med nogle overordnede ord og ikke kan udlægge sin politik fuldstændig. Men får han fred nu så, må jeg spørge om det? Nej, det tror jeg ikke, han gør endnu, fordi jeg tror, det, der er startet på kort sigt, ikke kun handler om nogle mennesker, der er trætte af de her ting, men også en masse. Hvad skal man kalde det, uromager, der er sådan mere organiseret og udnytter situationen. Og det har vi set ret mange gange før i Paris. Det er jo altså ikke første gang, der bliver brændt biler i gaderne. Det er sket sådan med en 3-4 års mellemrum de sidste 15-20 år. Og det trækker en masse folk ind, der egentlig ikke er særlig engageret i den politiske del af diskussionen, men bare vil gøre oprør i det hele taget. Men jeg tror, det er et skridt i den rigtige retning. Om der bliver ro dernede lige med det samme, det er måske tvivlsomt. Men skridtet er rigtigt, og det skal nok hjælpe til at og skabe i det mindste lidt mere forståelse på den her venstrefløj, der har været en del af uren. Mm. Frederik Ingholm, et sidste spørgsmål. En fransk præsident, der er på en længere rejse, kan vi vist godt sige, og så indtil videre har købt sig lidt fred i gaderne med den her tale i går. En Theresa May, der også er på en længere rejse, kan vi vist godt konstatere. Et Tyskland, der har sagt farvel til. Ja, Merkel, hun er stadigvæk kansler, men hun er ikke formand længere. Et Sverige, som nu på flere måneder kører uden regering. Hvor mange af dine sparemønter vil du sætte på europæiske aktier? Vi har faktisk stadigvæk, europæiske aktier på overvægt, og det har vi af flere grunde. For det første så mener vi generelt, at, og du kan jo lægge Italien oven i den der historie, hvis jeg skal tale den del. Nej, men det har vi generelt, fordi vi stadig har en forventning om, at den risikopræmie, der er på alle de her politiske ting, der er i Italien, eller undskyld i Europa, den er altså relativt betydelig for os at se, og for mig ser det meget mere sandsynligt, at vi over det næste 6-9 måneder får en acceleration i væksten, at det i sig selv gør, at de her politiske bekymringer bliver lidt mindre. For det, man er jo bange for, det er, at hvis vi lægger en masse politisk støj oven i en vækst, der i forvejen er svag, så kan det måske tippe Europa helt ud over kanten og sætte væksten helt i stå. Og der tror jeg, det er et mere sandsynligt scenarie, at flere af de her ting, de faktisk ender med at blive drivet over, og at roen sænker sig. Det er klart, at lige nu ser Brexit nok ud til at være det sværeste. Italien er allerede i et eller andet omfang drevet lidt i baggrunden igen, og vi får nogle mere personlige takter derfra. Ja. Så jeg vil sige, overordnet set, så tror jeg stadigvæk, det handler om, hvad for en retning europæisk vækst tætter, fordi det er det, der handler om, hvordan europæisk indtjening i europæiske selskaber klarer sig. Og jeg tror ikke, at de her ting er nok til at sende væksten ud af spor. Det er klart, at hvis vi får en hård Brexit, så rammer det. Så rammer det Storbritannien hårdt. Resten af Europa, tror jeg faktisk, det er sådan nogenlunde overkommeligt for, selvom det selvfølgelig vil give noget kortsigtet støj. Så jeg tror ikke, at det her det er nok til at afspore det europæiske opsving, og det er det, jeg mener, markederne priser nu. Og når vi står i den situation, så mener jeg generelt, det er attraktivt at positionere sig mod noget. Det minder lidt om den situation, vi stod i for et par måneder siden på emerging markets, hvor bekymrende ikke kunne blive store nok for en masse forskellige ting på én gang. Kina, handelskrig, Tyrkiet. Men også der har vi faktisk set, at den efterfølgende periode har vist, at emerging markets faktisk har klaret sig lidt bedre end den resterende del af verden, selv i en periode med uro. Det er ret unormalt, men det viser at hvis bekymringerne er høje nok, så kan det altså nogle gange betale sig at dyppe fødderne alligevel. Og det er sådan, vi ser både på emerging markets og Europa lige nu. Så du ser også frygten? Det er frygten, der driver frygten, når jeg sagt. Det bider sig selv lidt i halen i øjeblikket, rent psykologisk på markedet. Nå, men jeg synes jo, altså det er jo ikke fordi, at der er mange af de her ting, der er reelle nok, og spørgsmålet er bare, hvor ondt de kommer til at gøre, hvis det går galt. Hvis det hele går galt alle steder på en gang, så er der ikke nogen tvivl om, at så skulle man ikke have været overvægtet europæiske aktier. Så får væksten nok et et stød, der er væsentligt nok til at, til at ændre retningen mere substantielt. Men jeg tror ikke, at det er det mest sandsynlige, at alt går galt på en gang. Jeg tror, det er mest sandsynligt, at de fleste ting faktisk ordner sig. Brexit ser sværest ud. Jeg tror, vi stopper der, så lader den hænge i luften, Frederik Engholm. Tak for den udgang, han har sagt. Fortsat god dag, Frederik, og tak for din tid. Ja, tak. Så læser altså Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit omkring Theresa May og Macron og Europas rejse. Og han var jo lidt på din heste, heldigvis lidt, det Lars Svendsen. Jeg blev helt opmuntret. Du blev helt opmuntret. Jeg havde faktisk haft et spørgsmål til ham, fordi der er jo et sted også, nu har vi ikke talt om det, men det er olieprisen. Altså, den er jo sådan set god, om så må sige. Og nu har der været OPEC-møde. Men de er blevet om at skære i produktionen, OPEC og Rusland. Ja, men det er ikke på olieprisen til at stige, i hvert fald ikke lige med det samme. Tværtimod, at han lige har fisset det der igen. Og når den kan gøre det på en anden aftale, hvor så må russerne jo så også være med, ikke? Men altså, det er da meget god faktor. Det er det. Den er faktisk $20 lavere i dag, end den var for 3 måneder siden. Jeg ser bare på min standard, når jeg tanker benzin, om den er under eller over 10. Den og lige nu er den 10. Under 10, ja. Ja, Europa. Der er en skæringslinje, der hedder marts for Brexit. Der er også en skæringslinje, der hedder marts, når det handler om handelskrigen mellem Kina og USA. De har så købt sig 90 dage. Våben, hvile, det hedder altså den 1. marts, hvor der skal en eller anden aftale på plads, og den kommunikerer det sig lidt frem og tilbage med. Til nye lytter kan jeg sige, at du er med i Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har Lars Svendsen, og jeg har Phil Gunst med mig i studiet. I kan lige sidde og tykke lidt på TV, der skal åbenbart nogle ting, og så her kan jeg se på vores sms, hvor du kan stille spørgsmål derude på 42 624 7. Michael siger blandt andet, at TV faldt 6% i går. Er det tid til at samle op? Det kan I lige spekulere lidt over. Mens jeg så prøver og forsøger at få en linje igennem til vores mand i London. Ingen ringer en Tom Hårgaard, som jo sidder og spekulerer både for en portefølje her i Millionærklubben, men også selv lever af det. Og høre engang, hvordan han har sat sig i markedet. Tom, velkommen til Millionærklubben. Godmorgen. Godmorgen. Tom Hårgaard, Theresa May aflyste i går, og blandt andet pundet sat sig. Jeg tænker lidt, jeg havde lugtet den lidt komme. Havde du også det? Ja, jeg havde lugtet, at pundet ville blive svækket, og havde også havde været kort pundet i et stykke tid omkring mod dollaren omkring de 130, og har lagt relativt aggressivt til. Jeg må så sige, at jeg her til morgen er lidt på at få den forkerte side på pundet, som her i den løbet af den sidste times tid har taget et rimelig skub opad. Men det er nok at kunne forvente, det er længe siden, vi har set så lave priser i pundet mod dollaren, den australske dollar, euroen. Men jeg er ikke helt sikker på, at det værste er overstået for pundet. Men nu, sådan som jeg kan forstå de rapporter, som jeg har læst her til morgen, så er det utænkeligt, at vi får den her afstemning før en gang i januar måned. Mm. Det kan selvfølgelig ændre sig i løbet af eftermiddagen, det ved man jo desværre ikke. Det er ligesom det spil, vi spiller. Men det betyder så også, at nu har vi en periode på hen over julen. Og jeg er ikke sikker på, at jeg har lyst til at lægge mig af alt for kort markedet over en. Julen har en tendens til at være meget tyndt besat. Og der kan du få nogle ubehagelige bevægelser, især hvis du er på den forkerte side, på grund af den manglende volume, fordi hele verden er fire. Father Christmas. Mm. Så der er nogle betænkeligheder ved at ligge alt for kort lige nu. Noget, som jeg egentlig havde håbet på, at jeg havde egentlig på mange måder håbet på, at i dag skulle være dagen, hvor alting ligesom blev afklaret. Og så kan man, jeg kan godt lide at tage profit på en god position, når de rigtig dårlige nyheder, ligesom når resten af verden reagerer på de dårlige nyheder, så er du den, som allerede har reageret for længe siden. Men sådan blev det så ikke den her gang, og nu må jeg så tænke alvorligt over, hvad der så skal ske. Tom Hårgaard, vi har jo en cocktail, der hedder volume. Mange folk i markedet, volatilitet, store svingninger har vi, ser vi også. Og så har vi også en god portion frygt i markedet. Det plejer at være dit Goldilocks-scenarie, men det virker som om, du trækker lidt på det. Ja, hvis jeg trækker på det, så er det nok, fordi jeg har haft en strategi, den virker ikke altid, men den virker nok til, at det her det er en lukrativ forretning, men de sidste 24 timer har været noget hårdere, fordi min strategi er at sælge ind i den styrke, som end måtte være i markedet. Og fordi jeg tror, vi er i et struktur, og vi er i, jeg kan ikke engang sige, at vi er i de spæde trin af et strukturelt bæremarked, fordi det har jeg sagt de sidste 5-6 uger. Ja. Nu tror jeg rent faktisk, at vi, eftersom vi nu danser ned under de 24.000 i Dow Jones, godt kan sige, at altså, jeg tror, at vi er et skridt længere mod en mere permanent bund i aktiemarkedet, men den er ikke i nærheden endnu, og så min strategi har været, og hvad der end måtte have været i styrke. Men når du så sælger kort Dow Jones på en dag som i går, og du, ja, for at bruge et godt ord, udtryk, du tjener boksen, og så laver Dow Jones så en 500 points, 180 grader, 500 point, så har det har kostet temmelig dyrt i går. Så det var sådan en lang nat, fordi jeg havde håbet på, at Dow så ville trække sig lidt tilbage igen. Den her eufori, som du ser meget typisk i de her bæremarkeder, det man kalder bæremarkeder og korrektioner. Jeg har en god ven, som pudsigt nok arbejder for i Goldman Sachs, som siger, når de sidder og er kort på Goldman Sachs trading floor, og de så oplever de her, hvad man kalder dem, bear market pullbacks, eller altså dead cat bounces, eller hvad det nu end måtte, hvad kært barn har mange navne, men så sidder de egentlig bare der på hænderne og håber på det bedste. Så det er pudsigt, når du taler om frygt, og når den modsatte antidot til frygt, det er selvfølgelig, det er håb, og selv meget professionelle mennesker på en af de største organisationer, der kommer til, når det kommer til trading, de også af og til griber til sig selv i at håbe på, at skidtet vender om, fordi de er på den forkerte side. Og der er jeg ikke anderledes. Det er dejligt at vide, der stadigvæk er tro, håb og kærlighed også i kapitalismen og i aktiemarkederne. Ja, det gør det helt menneskeligt. Ja, præcis. Ah, det ved jeg så ikke. Der er en længere rejse der. Jeg kunne godt tænke mig at dreje din opmærksomhed mod det tyske indeks DAX. Du har også fundet frem til mig på skærmen, Lars Svendsen. Vi har talt meget om Europa i dag. Europa, som jo satte sig i går, Tom Hårgaard. Og du har også positioner i DAX, som jo også nærmer sig nogle kritiske punkter rent teknisk, hvis vi taler bæremarked. Hvad siger dine kurver, hvis vi skal tale Europa? Jeg kan ikke lade være med at tro, at Europa simpelthen følger den takt, som USA måtte lægge for dagen. Og så at lave teknisk analyse for DAX'en, hvis jeg bare kigger på DAX'en på en ugegraf, så er det svært at spå om, hvor den her bund skulle være. Men jeg tror ikke, at jeg fuldstændig griber i mørke, hvis jeg siger, at DAX'en godt kunne have en date med 10.000 igen, og måske kun, og i hvert fald og måske snuse under de 10.000. Jeg kunne forestille mig, at det ville tiltrække nogle købere, men jeg tror også, at DAX'en har været svag i 2018, mens der har været noget mere styrke i USA, det vil sige, at den her afkobling, vi har set i Europa fra USA, egentlig bare er blevet forværret ved, at USA nu også er i en strukturel bæremarkedssituation. Så jeg kunne ikke forestille mig, at Europa ville vende om, før USA vender om. Og kvæg det, at USA virker som om, at den er også på vej længere ned. Jeg følger meget S&P 500. Selvom det er sket at følge Dow Jones, så er S&P 500 det mere vigtige indeks. Og der er mange professionelle analytikere, så hvis styrke ligger i analyse mere end i trading, som siger, at S&P 500 nok skal i hvert fald en 10-15% længere ned, før du finder et endeligt fundament, som kan lokke mere langtidsinvestorer tilbage fra sidelinjen. Tom Hårgaard. Og hvis det så er tilfældet, ja, så tror jeg ikke, at DAX'en så kunne forblive immun over for en 10-15% korrektion i de amerikanske aktiemarkeder. Jeg tror, de vil følge det tæt for tæt. Jeg trækker dig rundt omkring mikrofonen med en meget træt Tom Hårgaard, kan jeg høre. Det har været nogle det er helt okay, det skal du ikke høre. Det har jeg ikke dårlig samvittighed over det. Jeg prøver bare at virke sådan lidt menneske nu, når vi er inde på det der med følelser og håb og de der ting. Tom, din millionærklub portefølje, sådan helt, jeg ved ikke, hvor meget tid du har haft til at pleje den, men det er jo sådan, at du har taget teten her med en position i Facebook, og din anden position, den har jeg lige pludselig glemt nu her. Hvad er den? Jeg købte en lang position i DAX'en i 11.100, og sidste gang vi talte, der var DAX'en så i 11.400, og der havde jeg så placeret et stop loss, så min position var beskyttet. Og rent pudsigt nok, så har det var en af de få gange, jeg oplevede det i min karriere, men rent faktisk så blev mit stop loss ikke bekræftet, fordi der var et gap ned. Så jeg tabte lidt på min DAX-position, Men så omvendt har jeg været temmelig heldig på min langt mindre position i Facebook, at, at på sådan en dag, hvor det gik rigtig dårligt i USA, og det gjorde det så ikke til slut med, men Facebook ændrede, var op 3% for dagen. Men desværre er min Facebook-position ikke meget større end, du ved, den er ikke fantastisk den er stor. For sjov. Det var min dagsposition, der var den store position, men den tabte jeg så lidt på. Men jeg ligger stadigvæk omkring de, hvis jeg nu smed hatten ind i ringen med Facebook, så tror jeg godt, at jeg kunne komme op på 345.000 kroner på Radio 24/7. Du tager muligvis pokalen, for vi glæder af dig fysisk her i studiet inden jul, så vi kan give dig et vinderkram muligvis, eller hvordan er det? Ja, det håber jeg meget, at jeg har et fly, der er booket til torsdag, så jeg kan være i studiet fredag. Det håber jeg meget på. Det vil verden, og lytterne sikkert også. Ja, det vil vi se frem til, hvis det er sådan. Det tager vi så uden for studiet her lidt senere. Tom Hårgaard, kan du have en god hans dag? Selv tak. Tak. Hej du. Hej. Så ved det altså Tom Hårgaard i London, som vi muligvis får glæde af på fredag, hvor vi jo tager imod telefoner. Philip Gunst, dig har... Det er næste fredag, ikke? Er det nu? Ja. Nu? Philip Gunst, jeg har glædet dig. Vi har glædet dig her i studiet. Vi har ikke hørt det så meget endnu. Nej. Teva har været en af de aktier, du har fulgt. Ja. Teva, hvor vi jo har et israelsk farmavirksomhed, som jo har Kåre Schultz som administrerende direktør. Kåre Schultz, der hoppede fra først Novo til Lundbeck og så til Teva. Der skal ting og sager der. Og der er en del af vores lyttere, blandt andet Michael Døsing, der gerne vil vide, om man skal købe op i Teva nu. Ja, det er jo, jeg har haft sådan lidt en tendens til at springe frem og tilbage. Nu har Kåre Schultz sprunget frem og tilbage, men nogle selskaber, jeg springer frem og tilbage i Teva. Og jeg har haft det sådan lidt, det har været 20, der har været generelt sådan et mærke for, hvornår vi skulle købe, og så har vi solgt omkring 22-24. Nu er den, hvis, hvad er den nede i nu, Svendsen? 18-44, så det er jo et rigtig fint tidspunkt at købe på nu, specielt fordi, at den faldt 5% i går på, og jeg mener, det var Washington Post, der havde været ude med en større analyse eller en form for reportage omkring, at der var en del, jeg tror det var 16 selskaber, farmaselskaber, der har indgået det største kartel, der har set i industrien længe, i forhold til de her generikapriser, som skulle være meget fixed, altså som skulle være koordineret mellem de her selskaber. Og det er de så under i alle staterne i USA nu, er der en undersøgelse i gang omkring, hvorvidt det er tilfældet. Og Teva gik ud og blankt afviste, og også afviste i nogle gange retssale i USA. Så nu må vi se. Men lad mig lige høre casemæssigt. Der er jo mange danskere, der hoppede med, både med deres frimidler og pensionsopsparinger i Teva, og dansede med hr. Kåre Schultz til Teva. Der er en del, der har brændt fingrene. Her blandt os her i Millionærklubben, er casen der stadigvæk, hvis vi piller Kåre Schultz væk? For dansker? Nej. Lars Svendsen? Nej, men jeg vil ikke sige, de kan jo ikke have brændt fingrene så meget. Der har været i absolut højst, der har været 26, ikke? Så de kan jo ikke have brændt fingrene så meget, men altså, kursen nu er 20% under den højeste top i siden, det var den faldt ud af sengen i august 2017, der kostede jo 30, ikke? Og den kom fra 70 oprindeligt, så det er jo ligesom, vi er jo ligesom gået trip-trap nedad, ikke? Men ved jeg, nej, det mener jeg ikke er rigtigt, og at, men det, jeg også har kunne forstå, det er, at det er den der historie om det, og den er jo kommet så ud af, at der har været nogle balladesager jo om de her, der har hævet priserne højt op på især de her, smertestillende medicin i USA, ikke? Og da så ligesom den kom frem, begyndte sikkert nogle venstreorienterede nogen, at skrive om den. At det forekom underligt, at der dels var, at der var for lidt konkurrence mellem dem internt på generika, ikke? Og så er det så spørgsmål, om de rent faktisk sidder og snakker lidt sammen en gang imellem om, hvad man skal gøre, ikke? Mm. Altså, det ikke er så blodigt, som man gerne vil have konkurrencen. Det er jo sådan set populært, så bare det, man sidder og siger. Mm. Og så, nej, jeg mener, men det er jo klart, at hvis de har lavet sådan nogle numre, ikke? Så er det altså dyrt i USA. Fordi så, det er sådan noget, hvor du, de kan i princippet komme i spillet og alt muligt. Hvis du havde bare røvlov, nej. Ja, det ved jeg, hvad så? Jeg har tabt så mange penge, så jeg har bare røvlov. Det er sgu lige før, du skal i opvasken her på Berlingske. Ja, vil du købe Teva, sådan hvis du stod i dag med 20.000 på lommen? Ja, det tror jeg faktisk godt, jeg ville, men altså nu kan vi jo lige sige, at den der med, at sådan som markedet er lige i øjeblikket, der har jeg jo, hvor der er sådan nogen, at folk bliver bange for alt. Ja. Så skal man nok lige... Ikke, når den er faldet fra 23 i løbet af 2 dage og koster 18,44, Det har altså røget $5,5 ud af vinduet på 2 dage. Så skal man måske nok lige vente på, at den begynder at lade være med at falde. For det kan jo være, den koster 17 i morgen. Ikke? Altså prøv lige, og når den så begynder at køre op, så tror jeg godt, jeg vil med igen. Ja. Prøv lige følge. Ja, men man skal ligesom, altså vil du købe den nedadgående, eller vil du lige vente på, at der kommer noget, som er mindst bare op af, ikke? Så jo, jeg mener, at historien er rigtig, og han, altså de kører jo. Eller, altså hvis ikke der er sådan en røverhistorie, som, det er jo en ny historie, kan man sige, der kommer på bordet. Ja. Det skal man jo være klar. Okay. Men det er jo en torpedohistorie. Det må man sige. Således fik vi rundet Teva. I dagens marked kan jeg se, at Ambu giver en gevaldig skvulp opad. ISS skulle også være i den rigtige retning, og det var altså efter, at Jeff Gravenhorst var ude med, ja, hvad sagde han? Han skulle sige farvel til 50% af kunderne og 100.000 ansatte. Og det er altså noget, markedet godt kan lide, sådan lige umiddelbart, eller højere? Markedet faldt jo lige med 5,8 i går, så stiger den 1,3 i dag. Åh, altså det ikke hentede det hele hjem, men Ambu er op. Men det kan jo godt være, at det ikke var en åbenbaring, han selv har fået, ikke? Jeg tror ikke, det er noget, han lige har siddet og tænkt over. At han har talt med far, og det er jo ham med Sir Alan Lord. Ja, Kensington. Det var også ham, der var tilbage i verdenshistorien over i Pandora. Det kunne godt være, ligesom han har måttet sige til ham, ved du hvad, nu skal vi se at få det her til at køre. Det er rigtigt. Det er ikke nogen hemmelighed, at du ikke er vildt begejstret for ISS. Hvis vi kigger på Ambu, den er oppe med 3 lander. Nogle af jer, der har set nogle nyheder der? Nej, det har vi ikke. Du er stadig ramt af fredagens julefrokost. Har den trukket? Ja, trukket mig ned over. Det må man sige. Når I tog jer tidlig hjem, så var der jo nogle andre, der måtte holde skansen. Det er godt, du holder fanden højt. Der sker jo noget andet. Det er jo i Sverige. Er der, altså lige imod, der sker jo også positive ting. Der er et takeoverbud på den, der hedder Ahlsell, som jeg var altså meget bekendt som en supermarked. Eller stormagasin, ikke? Mm. Hvor der er kommet et bud, og den stiger altså 30%. Og det er jo det, der er noget, det kan Lars sikkert forklare meget, meget, meget mere om i morgen, men det er dog, altså dels er det jo et... Og så stadigvæk gang i takeover, så er der også stadigvæk liv i markedet jo. Det er positivt tegn. Ja, ja, og det er jo så i detail, og selvfølgelig fast ejendom ejer de ind i byerne, ikke? Men, festen er ved at rende ud. Det går hurtigt som sædvanligt, Philip. På sms'en er der en, der spørger til Whipshop, som du har været forbi for nogle måneder siden, eller slut oktober. Husker du den? Det er Kære Vold, der har den. Det er Christoffer Vold, der har den, ikke? Og Philip Gunst, den tager vi med ham. Ja. Jeg skal huske at sprede lidt julestemning her i studiet, hvis I ikke føler, allerede har gjort det. Så var det jo således, at det er jo sådan, at Bodil og jeg, vi har ryddet op på vores boghylder, og i går der smed Bodil 6 bøger afsted i en konkurrence. Det kan I se på vores Facebook-side, ja, der er derinde. Men vi har altså fundet vinderne af de her bøger, og de bliver smidt afsted i en pakke af 3 hver til Søren Hårgaard Andersen og til Ole Schmidt. Tillykke til jer og til nogle nye bøger, I kan hygge jer med her mellem jul og nyt år. I skal bare passe på, når I sidder med at læse dem derhjemme, fordi så lugter de måske af parfume, og så kommer konen og siger, hvad er det for en bog, du lugter af parfume, din bog der? Så længe det er krimiromaner, så er der ikke noget spildt. Så er det fint. Jeg kan til gengæld nævne lige på falderæbet... Læg mærke til, hvordan jeg bare... Yeah. Ja, bare kom. På falderæbet til gengæld. Nu har der været meget snak om Patriot One, og den er også faldet lidt tilbage igen, efter at den steg frygtelig meget på de her ordre, vi snakker om sidste uge. Men, som du har din portefølje. Ja, den har jeg min portefølje. Ganske kraftig position, faktisk. Nu gik de lagde et billede ud på deres sociale medier i går om, at de havde været ude sammen med Cisco og... og lave en præsentation eller sætte en paid pilot op hos IBM. Som jo er en ganske, ganske stor virksomhed, kan vi vist godt afsløre. Og det, man kan sige, det er jo lidt spyr til spekulationer omkring, hvem der er deres tier 1-partner, som stadig ikke er blevet offentliggjort. Jeg ved ikke, om IBM er et bud på det, men det, jeg synes i hvert fald, det er interessant, at det ikke bare er nogle små venues, som Patriot One bliver implementeret i, men det rent faktisk er, altså det er kanadiske militære, det er IBM og det er Cisco, det er altså nogle relativt store aktører, så jeg tror måske ikke nødvendigvis, at det er... Du er ikke ved at lukke Patriot One? Nej. Hverken virksomheden eller din position i din millionærklub-portefølje? Nej. Ikke lige. Jeg har stået for ud af noget her, mens jeg kan jo også tænke... Jamen... Er det rigtigt? Fordi det der med, de ved jo ikke, hvordan de skal løse det der Brexit. Det ved de jo ikke. Det, nu går den det ved Lars Svendsen fra Millionærklub. Jeg tror, jeg kommer til at tage 4 år. Fordi sidste gang, da England sad uden for Europa, og Hitler han lå rundt herover, der var det 4 år, inden de kom tilbage igen. Ved du hvad, Svendsen? Jeg tror egentlig også bare, at de var lidt for tidligt ude. Det kommer til at ske anyway. Jeg skal lige høre jer en gang. Men altså, jeg kunne lige opsummere, fordi jeg kan se her, at Tommy Lidegaard, han skriver, at det er virkelig rigtigt, at det ikke kun er Trump, der skal ødelægge vores nattesøvn for os aktiestrateger. Ja, det er altså også Xi Jinping, og så er det altså May og Macron, der også piller og sætter mareridt i markedet. Ja. I forhold til det med Brexit, og nu snakkede Frederik også om, at det muligvis hænder med, at vi skal have en ny afstemning. Problemet er jo, at der ikke er nogen af britterne, der ved, hvad det her får betydning. Nu har der jo stået på, nu har der været diskussioner længe om, om det bliver en deal eller no deal, om de skal ud eller ikke. Der er stadig ikke nogen, som ved, hvad fanden det får betydning. Vi er mere forvirret, end vi er kloge. Ja. Jeg skal lige høre, Danske Bank, der sælger Danica Pension. Er Danske Bank med at sige farvel til Sverige? Ja, men det er mindre tilpassende. Det er ikke noget. Nå. De har jo så ikke købt SEB i Danmark, det der var Koda en liv og Hafnia en liv og alt det der gamle. Ja. Så nej, det er en justering, kunne jeg sige. Det er ikke noget stort. I morgen er det onsdag, der får jeg besøg i studiet af Morten Springborg fra Kinike og Christina Borgstrup, Kina-ekspert. Vi skal tale kunstig intelligens og nu måske også lidt handelskrig. Det er altså i morgen mellem 9.05 og 10, hvor vi som altid kaster jer rundt i markedet. Tak fordi I var med os på vores sms. Tak fordi I som altid også er gode til at kommentere og hjælpe hinanden inde på vores Facebook-side. Vi ses i morgen. Pas på pengene så længe.